Piąty produkt 99% taniej. Bo Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś wtorek, 25 kwietnia, jest 19. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Szef MON Mariusz Błaszczak ma bardzo dobre relacje z partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Tak o jego wizycie za oceanem mówi wiceszef MON. Komisja Europejska zgodziła się na objęcie zakazem importu z Ukrainy kolejnego produktu, oleju słonecznikowego, informuje minister rolnictwa. Szefowie europejskich parlamentów poparli dalszą pomoc wojskową oraz humanitarną dla Ukrainy. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że szef MON Mariusz Błaszczak ma bardzo dobre relacje z partnerami ze Stanów Zjednoczonych. Według naszych ustaleń Mariusz Błaszczak 3 maja poleci do USA na konsultacje z przedstawicielami amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Wojciech Skurkiewicz podkreślił w Polskim Radiu 24, że dzisiaj Polskę i Stany Zjednoczone łączą strategiczne interesy. A współpraca jest naprawdę daleko idąca, bardzo bliska i z tego się przede wszystkim trzeba cieszyć, no bo dziś to zaangażowanie wojsk amerykańskich jest na wschodniej flance NATO bardzo duże, a również i my nasze zamówienia na kluczowe elementy, takie jak chociażby F-35, czy takie jak chociażby czołgi Abrams, czy takie jak zamówienia na HIMARS, no lokujemy za oceanem i to cieszy, że te relacje są bardzo bliskie i bardzo dobre. W planach wizyty szefa MON w USA są między innymi konsultacje z amerykańskim przemysłem zbrojeniowym. Minister ma rozmawiać z przedstawicielami producenta czołgów Abrams, które zamówił nasz rząd. Konsultacje będą też dotyczyły możliwości przyspieszenia dostaw pierwszych egzemplarzy samolotów piątej generacji F-35. Niedawno w USA był premier Mateusz Morawiecki. Minister rolnictwa Robert Telus poinformował, że Komisja Europejska zgodziła się na objęcie zakazem importu z Ukrainy kolejnego produktu – oleju słonecznikowego. Pierwotna propozycja komisji zakładała zablokowanie wwozu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Szef resortu powiedział w Luksemburgu, że Polska wraz z Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami ponowiła dzisiaj swój postulat dotyczący rozszerzenia tej listy o kolejne produkty. Mówimy tu o jajkach, o mięsie drobiowym, bo to jest jakby też dla nas problem. I oczywiście bardzo mocno naciskamy na owoce miękkie. Mówię ciągle o tych owocach zamrożonych, bo mamy pełne chłodnie, ale za chwilę będzie przecież sezon owoców miękkich i w Polsce, i na Ukrainie. I wtedy no, zrobi się nam problem. My już o tym problemie bardzo mocno tutaj też naciskamy, że to dla nas, dla Polski jest bardzo ważne. Dzisiejsze rozmowy zakończyły się bez porozumienia. Teraz rozmowy polityczne zostaną zastąpione technicznymi. Eksperci sprawdzą, jak wygląda sytuacja na rynkach w poszczególnych krajach. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że prokuratura wszczyna śledztwo, jeżeli są dokumenty, które uprawdopadabniają jakiekolwiek czyny mogące być niezgodne z prawem. Tak odniósł się do decyzji prokuratury okręgowej w Warszawie, która wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w 2014 roku przez Donalda Tuska. Jak poinformował wczoraj portal TVP Info, zawiadomienie w listopadzie zeszłego roku złożył Marek Falenta i odnosiło się ono do kontroli w spółce Składy Węgla. Piotr Miller powiedział podczas konferencji prasowej, że nie ma informacji o postawieniu zarzutów. W związku z tym, jeżeli Donald Tusk się do tego odniesie w ramach postępowania, no to będzie mógł udowodnić to, że jeżeli tak uważa, że nie doszło do żadnego naruszenia przepisów prawa i tyle. Prokuratura musi podejmować swoje działania zgodnie z przepisami prawa, bez względu na to, czy ktoś się nazywa Donald Tusk, czy jakkolwiek inaczej. Prokuratura podała, że postępowanie prowadzone jest w sprawie, a jego celem jest weryfikacja okoliczności wskazanych w zawiadomieniu o przestępstwie. Jest to obowiązek prokuratora wynikający z przepisów, podano. Szefowie europejskich parlamentów poparli Ukrainę w jej obronie przed rosyjską agresją i zadeklarowali dalszą pomoc wojskową oraz humanitarną. W konkluzjach przyjętych na zakończenie konferencji w Pradze zgodzili się też co do potrzeby uniezależnienia się państw Unii Europejskiej od reżimów totalitarnych. Przewodnicząca czeskiej izby poselskiej Markéta Pekarová-Adamová poinformowała, że szefowie parlamentów opowiedzieli się też za ściślejszą współpracą pomiędzy Unią Europejską a NATO, a także za powołaniem trybunału zajmującego się zbrodniami popełnionymi przez Rosjan na Ukrainie i reparacjami dla zaatakowanego państwa. Wezwaliśmy do utrzymania presji wywieranej na Rosję za pośrednictwem sankcji gospodarczych oraz dostaw uzbrojenia i amunicji dla broniącej się Ukrainy. Szefowie parlamentów wyrazili rozczarowanie postawą Chin i zaapelowali do chińskich władz, aby nie pogarszały sytuacji na polu walki poprzez dostarczanie uzbrojenia rosyjskiemu agresorowi. W dwudniowej konferencji w Pradze wzięły udział 53 delegacje z 40 europejskich państw. Polskę reprezentowali marszałek Sejmu Elżbieta Witek i marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Wojciech Stoba, Polskie Radio Praga. To był serwis Trójki. Pięć minut po 19:00, sport w Trójce i Robert Grzędowski. I co? I piłka setowa. Piłka setowa, a nie meczowa. To dobre wieści dla kibiców Grot Budowlanych Łódź. Mówimy o półfinale siatkarskiej Tauron Ligi. O drugim meczu w parze Budowlanych z Developresem Bellą Doliną Rzeszów. Tutaj pierwszy mecz wygrały siatkarki z Rzeszowa. Dziś prowadziły 2-0, ale jednak Łódź się nie poddaje. W tej chwili zakończyła rozgrywaną na końcówkę, końcówkę rozgrywaną na przewagi. O tak dokładnie trzeciego seta. Zwyciężyła drużyna z Łodzi w tym secie, więc jest dziś 2-1 dla Developresu i ta rywalizacja półfinałowa jeszcze trwa. Przypominam, w półfinałach Tauron Ligi gra się do dwóch wygranych spotkań. Na 20:30 zaplanowany jest drugi mecz w drugiej parze. BKS Bostik Bielsko-Biała podejmie ŁKS Komerskon Łódź. Tu pierwszy mecz wygrały siatkarki ŁKS-u. Sezon ligowy powoli się kończy. Zbliża się czas reprezentacji. 25 zawodniczek z Tauron Ligi znalazło się w szerokiej kadrze reprezentacji Polski. 30 nazwisk ogłosił wczoraj trener Stefano Lavarini. W przyszłym tygodniu lista zostanie skrócona o kilka pozycji do docelowego składu na Ligę Narodów. W tym szerokim składzie jest atakująca Malwina Smażek, jedna z najlepszych polskich siatkarek ostatnich lat. Możliwe, że wróci do gry w biało-czerwonych barwach, mówi Edyta Kowalczyk z Przeglądu Sportowego Ionetu. Rok temu została powołana również do szerokiej kadry, ale potem zabrakło jej w Lidze Narodów i zabrakło też w docelowej imprezie, jaką były Mistrzostwa Świata rozgrywane wówczas w Polsce. Było sporo kontrowersji, znaków zapytania może wokół tej decyzji trenera Lavariniego, bo mówiło się o tym, że zadecydowały nie tylko względy sportowe, ale ewentualnych gdzieś tam nieporozumień na linii trener-zawodniczka. Być może te nieporozumienia już w tym sezonie nie będą grały żadnej roli. Liga Narodów siatkarek rozpocznie się 30 maja. W drugiej połowie sierpnia rozgrywane będą Mistrzostwa Europy. We wrześniu kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich. A dziś wystartował kolarski wyścig Tour de Romandie. Prolog wygrał Czech Josef Czerny z grupy Soudal Quickstep. W wyścigu bierze udział kilku reprezentantów Polski. Dziś najszybszy z nich był Filip Maciejuk, zajął 23 miejsce. Rafał Majka był 79, a Cesare Benedetti 113. Kolejny etap jutro, a cała szwajcarska etapówka potrwa do niedzieli. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jakoś tak rozczarowany troszkę jestem, powiem ci, nic, żadnych sportów zimowych. A to jeszcze? Jeszcze bardzo mnie zaskoczyłeś. Proszę pana, w Tatry zimowymi. Powróciła zima. Śnieg pada powyżej 1200 metrów nad poziomem morza. Na Kasprowym Wierchu leży 170 cm śniegu. Temperatura na szczycie spadła do minus 3 stopni. A na Wielkiej Krokwi? Tak szybko pobiegłem sprawdzić. No nie, no taki szybki to nie jest. Wieczorem i nocą pochmurno, przelotnie popada deszcz. Będą to opady stopniowo zanikające, ale na północnym wschodzie możliwe burze, a na Podhalu deszcz ze śniegiem w górach. Śnieg, to już mówiłem. Noc lokalnie z przygruntowymi przymrozkami do minus 2 stopni. Poza tym od zera na Pomorzu, Mazurach oraz w województwie śląskim. 7 stopni najwyższa temperatura tej nocy na Podlasiu oraz na wschodzie Mazowsza. A jutro pochmurno. Będzie przelotnie padał deszcz, w górach śnieg, do tego wiatr umiarkowany, nad morzem w górach porywisty do 70 km na godzinę. No i z północnego zachodu napływa chłodniejsze powietrze polarnomorskie z domieszką powietrza arktycznego. Tak poetycko pan synoptyk zaznaczył, a pan Robert tak to udźwiękowił. Jutro chłodniej i to wyraźnie. Od 5 stopni na Podhalu 8 w centrum do 11 na Suwalszczyźnie. Trójka. Program trzeci. Dużo, o wiele przyjemniejszych dźwięków. Już za chwilę o hałasie mówiliśmy w audycji popołudniowej, a za moment Marek Wiernik w tonacji Trójki. My kończymy popołudniowe. Zapraszamy. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Okrasiński, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.

nastąpiła szybka wymiana konferansjerów. Jeszcze raz witam Państwa już na spokojnie. Ta pierwsza godzina tonacji bardziej stonowana, no a po godzinie 20 oczywiście cały ten rok punkowo, rock'n'rollowo i bojowo będzie do 21. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga. No i tak jak powiedziałem, muzyka z różnych światów dźwięków. Teraz sobie przypomnimy taki band z Monachium. To były lata 70., sam początek, no i pojawiła się grupa, która zajmowała miejsca pierwsze na przeróżnych listach przebojów. Można powiedzieć, że taki zespół jednego, ale jakże wielkiego przeboju. No i świetny tytuł i świetny tekst. Proszę się wsłuchiwać. Pogo in Togo, to jest tytuł tego szlagieru. No a propos pogo, to potańczymy sobie, tak jak powiedziałem, po godzinie 20. Grupa o nazwie United Balls w Trójce. Angola, Samba in Uganda, Chaos in Lagos, no i oczywiście Pogo in Togo, United Balls. Pół wieku temu ten zespół wystartował, no i cały czas działa z tego, co słyszę United Balls. No to teraz mamy coś naszego. Kilka dni temu premiera odbyła się drugiego wydawnictwa zespołu Nanga. To ja przypomnę, bo pierwsza płyta 2 lata temu, Cisza w bloku, ta nowa nosi tytuł Sport, Wojna, Miłość. No i tam mamy kolegów z zespołu Laocze, Maciej, Karol i Filip. No i jest Magda Dubrowska, o której wielokrotnie wspominałem, bo to dla mnie głos numer 1 w polskiej muzyce rozrywkowej, przy okazji gitarzystka basowa, dziennikarka. No a zespół Utrata, skład, który pojawia się w moich audycjach dość często. No to w ogóle była sensacja, rewelacja. Nanga. Mamy teraz piosenkę z tego nowego albumu. Piosenka o miłych rzeczach. Kiedy patrzę na ciebie, to programu trzeciego Polskiego Radia. Prawie 25 minut po godzinie 19. Panowie z Lao Che i Magda Dubrowska na wokalu, czyli zespół Nanga w Trójce. Piosenka o miłych rzeczach była, no teraz też będzie miła piosenka o Kalifornii, no wiadomo, bardzo miła rzecz. Kalifornia to wielki przebój, to Tupac Shakur, prawda, doktor Dre, no ale wykonanie myślę, że może być zaskakujące tego utworu. Artysta zwie się Stephen Dale Pettit i szerokiej publiczności może nie być specjalnie znany, to przede wszystkim no, znakomity gitarzysta w gatunku blues rockowym poruszający się, ale i w Londynie, w undergroundzie londyńskim sporo czasu spędził, grywał z największymi, z Pretty Things, z gitarzystami Rolling Stonesów i z Rayem Woodem i z Mickiem Taylorem. 6 albumów nagrał, no i teraz Stephen Dale Pettit wykona dla nas Kalifornię. Proszę bardzo. Ale wersja rewelacyjna, warto zapamiętać to nazwisko, Stephen Dale Pettit. No, słuchaliśmy fantastycznej wersji Kalifornii w tonacji trójki. To gitarzysta przede wszystkim, a teraz klawiszowiec znakomity, z Kanady z kolei. Nazywa się Matthew Tavares, z tym, że występuje jako Matty, bo poza tym, że gra w zespole, a zespół też wyśmienity, Bad, Bad, Not Good, taka kanadyjska formacja, no to jeszcze Matthew w roli solisty jako Matty nam teraz zresztą zaprezentuje się. Utwór zatytułowany Clear i Matty w trójce. What do the winds keep blowing? What does the rain keep coming in? If you're the one I needed, why does a memory still creep in? Now that the feeling's faded, where does it go when it's not here? If you're the one I needed, are you the one that'll make it clear? Czyli Matthew Tavares robi ładną muzykę. W tonacji trójki mocniej uderzymy teraz, no bo w zasadzie odliczamy już tygodnie od premiery kolejnego albumu zespołu Foo Fighters. No to będziemy z niecierpliwością oczekiwać na tę płytę. Znamy tytuł But Here We Are, tak nazywa się to wydawnictwo. 11 w dyskografii Foo Fighters, 2 czerwca premiera, producent Greg Kirsten. No to mała próbka tego, co na tej nowej płycie Foo Fighters będzie. Rescue. Fighters z nowej płyty. But Here We Are to jest tytuł tego nowego krążka. Rescue, pierwszy singelek z tego wydawnictwa. No to teraz będzie się działo, proszę Państwa, w tonacji trójki bardzo kontrowersyjna będzie propozycja. W imieniu wykonawców proszę o łagodny wymiar kary. No bo utwór legendarny, wykonawcy no też doskonale znani, Leszek Cichoński już się szykuje do kolejnego jej próby bicia rekordu Guinnessa gitarowego, już jest trochę usprawiedliwiony. Bastek Riedel, Sebastian Riedel w roli wokalisty tu wystąpi. No jeszcze będzie sporo tych perkusyjnych różnych instrumentów, uderzeń. No dobra, to już teraz padnie tytuł. Czerwony jak cegła, świeża, zupełnie nowa wersja. wersji santanowskiej. No i Sebastian Riedel, Leszek Cichoński, Jose Torres. No ciekawe będą państwa reakcje. No dobrze, słuchamy tonacji trójki. Teraz z kolei kolejny artysta z Kanady. Nie dość, że fantastycznie gra na skrzypcach, to jeszcze śpiewa, związany z Arcade Fire albo The Last Shadow Puppets z Alexem Turnerem, z Arctic Monkeys, no ale sam też nagrywa ze swoją orkiestrą. To proszę posłuchać. Owen Pallett w utworze Louis Takes Action. Trójki, czas na The Smashing Pumpkins. Operę wymyślił Billy Corgan w trzech częściach, w trzech aktach. Dwa akty już poza nami, na trzecią płytę czekamy do maja, a najnowsza propozycja The Smashing Pumpkins to ten utwór Empires. Breaks and change. Empires, empires, no you Ameryki, muzyka z różnych światów dźwięków. The Smashing Pumpkins, teraz już melancholijnie będzie. Sama nazwa zespołu na to wskazuje. The Melancholy Hill. Polska grupa, dokładnie warszawska. I dotyk wystarczy. Po 20 będzie punkowo, bojowo, rock'n'rollowo. No a teraz jeszcze płyta, na którą czekałem ja i część słuchaczy. 24 lata. Powrócił duet Everything But The Girl, Ben Watt, Tracy Thorn. Ta nowa płyta miała premierę parę dni temu. Fuse tytuł albumu i z tego krążka Nothing Left To Lose. This pain keeps getting in. Tell me what to do, 'cause I've always listened to you. And I'm here at your door, and I've been here before. Tell me what to do, 'cause nothing works without you. We'll be right back.